ध्यान से सुनेंगे, अदब से बैठेंगे, अमल की नीयत से सुनेंगे और अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से अल्लाह पाक हमारी इस मेहनत को, इस कोशिश को कबूल करता है। अल्लाह पाक ने इंसान को मेहनत में पैदा किया है, हर एक इंसान को मेहनत का मौका दिया है, हर एक इंसान को मेहनत की ताकत दी है अल्लाह पाक ने, जिससे इंसान मेहनत करता है, काम करता है, खेती वाला खेती में मेहनत करता है, तो एक बोझ बहुत आए हैं इसको दिन करो। मेहनत हर एक इंसान मेहनत करता है, खेती वाला खेती में मेहनत करता है, तिजारत वाला तिजारत में मेहनत करता है, हुनर वाला अपने हुनर में मेहनत करता है, एजुकेशन वाला अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत करता है। मेहनत की ताकत अभाव में इंसानों को दी है और इससे आदमी मेहनत करता है और चीजों पर मेहनत करके चीजें हासिल करता है। मेहनत करके चीजें हासिल करता है। दुनिया में सुबह से लेकर शाम तक, मशीन से लेकर मगरिब तक और शिमाल से लेकर जुनूब तक मर्द भी मेहनत कर रहे हैं, औरतें भी मेहनत कर रही है, छोटे भी मेहनत कर रहे हैं, बड़े भी मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत कब से कर रहे हैं। ये मेहनत तब से इंसान पैदा हुआ तब से मेहनत कर रहा है, सदियों से मेहनत कर रहा है और आज भी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। हम मेहनत करते थे खाने कमाने के, हमारे अब्बा भी मेहनत करते थे खाने कमाने में, इनके अब्बा भी खाने कमाने की मेहनत करते, उनके अब्बा भी मेहनत करते, उनकी मेहनत का सिलसिला हमारे खानदान में कितने साल से है, पाप समूह में किए, यही मेहनत का सिलसिला हमारे खानदान में, हमारे समाज में, हमारे शहर में, हमारी दुनिया में से। लेकिन इंसान के वसाइल कम हुए तो आप लोग कुछ ऐसा मुंह करके बैठना है कि एक बात हम एक दूसरे से कैसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके लिए इंसान ने अपने दिमाग से सोचा लेकिन कपड़े पर मेंटेन करो, इसमें मेंटेन करो। आपको जब वो आपको जरा नींद आता है, खाना खाया है, दोपहर का वक्त है, खाना लगा के उठा के ठीक है, अपने पहुंचा रहते हैं हल नहीं होगा तो क्या होगा? अरे सर कितने इंसान की दाद में कीमती चीज क्या है, इंसान की दाद में कीमती चीज क्या है बोलो। तो इंसान का मसला ये रहा कि किसी धर्म का खतरा शुरू हो जहां से तनाव नहीं हो, जहां की जब जगह अपनी जोर देता है अपनी जान की तनाव के लिए सब क्यों करता है ना है। आदमी को पत्नी करती है जाके लेकिन आपको और ये तो एक पीड़ा तो दूसरे को भी मिला है ना। और ये तो हम आप समझने के लिए आए और समझना है और जो आप पूरे रहते हैं उसके काम भी पूरे रहे आप लोगों के तो हम भी बहुत बड़ा रहता है इसमें क्या क्या तमाम क्या पूरा होते कुछ भी रहे सुना और सुना ही नहीं तो बच्चे का क्या हमारा बच्चा भी होगा। दूसरी दिशा ये बताइए आप लोग सब विजय करते हो शास्त्र को देखे वही लंबी बात नहीं होगी अपनी सब उत्तर वो होगी एक दूसरे की हाँ उनकी बात होगी है ना। आदमी की जवाब है इसकी जवाब कीमती होती है और जान की हिफाजत इसका पहला मकसद होता है और जिसका प्रोजन है खतरा दूर करना है। इसके लिए इंसान ने मेहनत की अच्छा इस पर मेहनत की पहले जमाने में होता है कि हथियार करे जंगल में रहता था इंसान जंगल जाता था इंसान कम थे के हथियारों के हथियारों में आपसी दुनिया में हथियारों पर इंसानों का कितना मान रखना है। अरे बहुत मूर्खों का जो बजट होता है तो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कम से कम तीसरा हिस्सा इस पर बनता है। कितना अपनी मेहनत करते हैं कितना मार्क्स रखता है कितनी सहायत है कितनी कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं और कितने मौके हैं दुनिया में अध्यापक की ईजाद के सुधर के बनाने के क्यों क्योंकि समस्या बंद हो रहा है ज्ञान का खतरा बोलो वो किसके लिए जितनी इंसानियत की उम्र है जितनी उम्र इस मेहनत की भी हो रिजल्ट क्या रिजल्ट क्या जान मान सब कुछ लगा कर इंसान को रिजल्ट मिला अगर किसी की मेहनत को जाया नहीं करते लेकिन रिजल्ट के बिना के हथियारों की क्वालिटी बढ़े और हथियारों की क्वांटिटी हथियारों की किस्में बढ़े और हथियारों की तादाद बोलो बढ़े। इंसानी जगत में इंसानी तारीख में इंसानों के पास कितने हथियार नहीं थे इतना ही जमाने में इतनी किस्म के हथियार भी नहीं थे जितना ही जमाने लेकिन कोई भी जो मसला है इंसान का जिसके लिए सारी मेहनत की है सारे कारखाने बनाए हैं सारे शौके कायम किए हैं वो ओरिजिनल मसला जान का खतरा ये बढ़ा से बढ़ा अरे बोलो पीछे वाले देखो भाई जान का खतरा बढ़ा से बढ़ा नहीं हुआ एक की प्रॉब्लम हो, सोना निकाल सोना बात इसमें नहर निकाली, इस नहरों में सोने की जमीन की इस नहरों में हीरे और जवाहरात के कंकर और पत्थर डाल दो, कंकर पत्थर की जगह हीरे जवाहरात इसके तरफ सोने की लगा और वो अच्छा पतझड़ के मौसम में सबल जाते पत्ते झड़े हैं उस मौसम में शराब पीने के लिए उस गाजर का इस्तेमाल करता है तो उसका महल काम वो रोजा का लेता है देता हूं। ये कब की बात है हमारे सभी चंद्रमा वगैरह की दुनिया में आए उस वक्त ये यूरोप में इस लोगों में लोग के लोगों में ऐसी चाव नजर आ रही थी एक मेहनत लेकर आए और दुनिया के इंसानों को दावत दी क्या इंसानों या फिर मुसलमान उम्रदार कामयाब होना चाहते हो अपने भलाई का फल चाहते हो अल्लाह की इस जमीन पर साफ जिंदगी चाहते हो अल्लाह के इस आसमान के नीचे सुल्तान रहना चाहते हो तो अपने आप को इस तलबे के आबद बना लो अल्लाह से जुड़ जाओ इस जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक को पहचान हो उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ो रिश्ता होता है माँ के साथ बाप के साथ भाई के साथ और सबसे पहला रिश्ता उसके साथ है अल्लाह के साथ इसके साथ है इस दुनिया में आने से पहले किसके साथ था आप तो बात करें भाई बहन तो बात नहीं आते और दीदी तो इसके बाद आई और बच्चे तो इसके बाद आए लेकिन वो रिश्ता निभाते हैं अरे बोलो अल्लाह दुनिया में आने से पहले अपना हम बड़ा हम कबूल करके आ गए आने के हवा में मुझे पूछा था तुम किसके हो और तुम्हारा कौन है जो तुम्हें परवरिश देता है तुम्हें पालता है कौन है दुनिया में आने से पहले कि हमारा रिश्ता किसके साथ था अल्लाह के साथ और इस दुनिया से जाएंगे तो और कौन साथ में आएगा क्यों निभाया है रिश्ता खूब निभाया है खूब कमाई की है और खूब कमाई भी है और कोई नहीं आ रहा जा रहा कौन आ रहा है कौन आ रहा मजा आ रहा और वही पूछा जा रहा है किसके बंदे आ रहे हो आप कितने दिन थी आप कितने दिए थे पैर कितने दिए थे किसी जमीन पर बस कर आए हो जमीन और गवर्नमेंट सबसे पहले नंबर को पूछा जाता है کہ یہ زبردست مخلوق کے اندر جو بولتی ہے, جو حرکت کرتی ہے, جو باتیں کرتی ہے, زمین میں اللہ سے باتیں کرتی ہے, آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس سے بات کرتی ہے, زمین بات کرتی ہے, جتنے لوگ میری اس پر کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ پیار اور محبت مجھے تم سے بھی اگر آدمی اللہ والا بن کر رہا ہے, اور اللہ والا بن کر نہیں رہا تو زمین کیوں کہتی ہے کہ جتنے لوگ میری اس پر کرتے تھے سب سے زیادہ ہوش ہوا جاؤ مجھے تم سے, اور دوسرے لوگ سے بھیجتی ہے زمین زبردست مخلوق ہے, لیکن اللہ نے ہمارے لیے مسافر کر دیا, ہماری تعلیم کر دی, کہیں چلے تو چلنے دیتی ہے, ہم دوائے کو منع کر دیے, ارے بولنا دوائے کو منع کر دی, اور مغل مسالے کو آپریشن دے دیے, چیزیں چیزیں تو پانی دیتی ہے, سونا دیتی ہے, چاندی دیتی ہے, ایک دانا ہو تو ستر دانے, سو دانے, کئی دانے دیتی ہے, اسے सांभूपर्यंत त्या नामुख्या सांभूप होता पहिले टाळूप होता पहिले आधी का टाळूप होता अल्लाह से एहसान नेमतों से दुआ कर रहे थे और तुमसे जो किया नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये तुमसे जो अगर मांग के किया है, तुमने मांगा भी नहीं है और अल्लाह ने किया, तो उस अल्लाह के एहसान को मानो दिल से, और जब दिल उसके एहसान को तस्लीम करता है, दिल मां के एहसान को तस्लीम करता है, तो आदमी मां की तस्वीर कचरे की सुनता है, मां की खिदमत भी करता है, खुद भूखा रहे तो मां को खिलाता है, और अल्लाह के एहसानों को मानता हूं मैं, तो अल्लाह का क्या हक है? अल्लाह का उन पर हक है, अरे बोलोगा सवाब मिलेगा, अल्लाह का उन पर हक है, पांच से लाख से भाई बीवी से कहते औलाद से कहते, अरे तुम्हारी जान से कहते, अल्लाह कुरान में ये जीवन तुम जन्मों कयामत तक आने वाले इंसानों को तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे औलाद बेटे बेटियां, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा मान दौलत और तुम्हारा मकान और आदमी की तुम्हारा होगा कभी न अल्लाह फरमाते हैं मेरी पापा है कि हमने तुमको दिया है और बनाया है तुम्हारे लिए और तुमको इससे मोहब्बत होगी, ऐसा बनाया है, फिर मोहब्बत होती है पिता से भी होती है, मां से भी होती है, माँ बाप से भी होती है, भाई बहन से भी होती है, तुम्हें इसे मौत पर देखिए अल्लाह पर जाते हैं आइए मौत पर गए इस्लामी होगी कैसी होती है ये कहाता होगी औलाद पागल पैदा होगी ना पागल घर में कहा का बच्चा पैदा हुआ तो इसकी मोहब्बत माँ बाप को बोलना होगी पागल मोहब्बत हमारे यहाँ हमारे प्रांत में ही एक हमारी बड़ी अम्मा थी, उनकी उम्र तकरीबन 75 साल और इनका एक बेटा थी, इनका एक बेटा, उस बेटे की उम्र तकरीबन 55 साल थी, 55 साल तक वो बेचारा पानी भी अपने हाथ से नहीं पी सकता था और खाना भी नहीं खा सकता था, अपना इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था, भाई क्यों खाना नहीं कहता क्योंकि इनसे मोहब्बत हो, लेकिन हमारे हमारी कुदरत को देख कर हमारे एहसानों को देख कर हमसे इतनी मोहब्बत होनी चाहिए जो सब पर पाएंगे आप पहले और दिन की मेहनत से तुम्हें ज्यादा मोहब्बत बोलो इन सबसे ज्यादा होनी चाहिए मेहनत कर अल्लाह के एहसानों को जी हाँ मोहब्बत जब आती है पहले ताल्लुक होता है फिर ताल्लुक करता है और नाश्ते में क्या होता है अभी अब मियाँ और बीवी से मोहब्बत हो गई मोहब्बत कहने भी से नहीं हो मोहब्बत वो तो एक दूसरे का ताल्लुक करता है मोहब्बत कहने भी से नहीं हो मोहब्बत बात कर रही है अल्लाह से भी कि पहले अल्लाह को पहचानो और अल्लाह से ताल्लुक करो उसकी इबादत करो अल्लाह مطلب کا حق کیا ہے؟ تو اس کی اطاعت کرے. اللہ کا مطلب کیا حق ہے؟ ارے بولو نا بولو. اللہ کا مطلب کیا حق ہے؟ اس کی اطاعت کرے, اس کے حکموں کو مانے. اور اس کے حکموں میں سب سے پہلی چیز ہے نماز. کیا ہے؟ نماز. یہ محنت کی چیز ہے نماز. یہ شبد ہے جو اللہ کے دربار میں چلتا ہے. ایسی نماز پڑھاؤ کہ اس نماز میں تم اللہ کو دیکھو. ایسی نماز پڑھنا مطالبہ ہے, ہم سے مطالبہ ہے, دین کا مطالبہ ہم سے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے تو اللہ کو ارے ہوتا ہے. اللہ کو دیکھ رہے تو پڑھتے تو جواب ہوتا ہے جاننا. وہ اپنے اپنے اپنی ذات سے سوال بنائیے کہ یہ دین کی بندشوں میں, تعلیم کی بندشوں میں آدمی کی جو باتیں سنے گا اپنی ذات سے پوچھتا رہا ہے کہ کیوں کر رہا ہے. مطلب تو دے رہا ہے کیا قبر میں جائے گا تو اس کا رشتہ اس کا پستر کو تو نہیں پوچھا جائے گا, تجھے تو تیرا پوچھا جائے گا. اور ان کے سولوشن کے لیے وہ آ رہا ہے کہ نماز سے تو اللہ کو دیکھے. کیا کیا دیکھتا ہے؟ آپ جو کی نماز میں کیا کیا دیکھتا ہے بس بتائیے. اللہ کو جانتا ہے کیا کیا دیکھا ہے, دیکھنے والوں نے دیکھ لیا دیکھنے کیا کیا دیکھا. اللہ کے علاوہ سب دیکھا, سب دیکھا. لیکن اللہ نظر ایسے مرد اور ایسے عورتیں پیدا ہوئی اور تیار ہوئے. ہم بھی تیار ہوئے بچپن سے لے کر وہاں پہ آدمی بنتا اور روش پاتا ہے. ہم اپنے اولاد کو تیار کرتے ہیں. حضور نے آدمی تیار کیے تھے, ایسے تیار کیے تھے ایسے مرد ہے کہ ان کو اجازت سے بھی اللہ دیکھتا. کیا دیکھتا؟ ہم کو اجازت میں اجازت میں تو اجازت ہی دکھتی ہے جو ہماری دیکھتا ہے انسان دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ اور ان کو کیا دیکھتا ہے؟ ہم کو نماز کے لیے بتا دیں یہ بننا, یہ لیے بننا ہے. جب آپ کے گھر میں بچے کھڑے ہوتے ہیں اور آدمی گزر کرتا ہے کہ یہ بچے نہیں بدلا تو سب سے زیادہ میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ تیرا عمر سے بھی تعلیم و تعلیم نہیں ہوا. کتنے سال ہو گئے شادی کے یا بیچ میں بنتی ہی نہیں ہے. بہت جھگڑے ہو رہے ہیں کیوں؟ میرے تعلق قائم نہیں ہوا, ایک دوسرے کا تعلق ہی نہیں نہیں ہوا ہے. ایسا اللہ کے گھر ہمارا ہوا جی ہاں, اللہ کے ساتھ ہمارا ہوا. تمہارا سے کام نہیں ہوا, تمہارے سامنے سے بھی تمہارے قبول نہیں ہو. اور دوسری کام کر سکتا ہے جیسے ہم کی محنت کے نتیجے میں یہ تھا کہ انسانوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو رہا ہے بلکہ ان کو اپنی جان سے, ماں سے, اپنی عزت سے, اپنی اولاد کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محفوظ ہو رہا ہے. یہ محنت ہے, یہ محنت ہے. تبلیغ کی محنت سے یہ کہا جا رہا ہے جب تعلق قائم ہو گیا تو نبی محمد رسول اللہ کے راستے سے اپنی حفاظت اور ضرورت اسے مانگنی بدلاؤ ہے. ہر آئے مسلمان آدمی بھی اسے کہاں بیٹھ کر کھانا بتاؤ کھانا تو نہیں ہے. کئی دنوں سے تم بھی اس کے دروازے پر جا رہے ہو اور گھر میں تو کوئی جواب ہو گیا ہے لیکن بتایا نہیں بندوں سے تعلق قائم تھا. جب ان کے گھر سے روکتا ہو ان کے گھر سے روکا ہو ان کے گھر سے روکا ایسا ہوتا ہے تعلق ہے سادہ سے تعلق اور گھر دیتا میں نے کہہ دیا ہوتا کمی ہوتی دوبارہ کرے سہوار کرے تین یا چار پانچ کا مرتبہ میں گئے تیسری یا چوتھی مرتبہ جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ سارے برتن آگے سے بڑھے گھر میں جب کی اس زمانے میں ہوتی تھی ہم نے بھی دیکھی آج کی ترقی سے پوچھا بھائی وہاں چلا تو کیا چکی چلنے لگی آٹو میں چلتے کہ آٹو میں کتنا کام اس زمانے میں ہوا کہ ریکارڈ سے چلے کچھ بھی رہے ہو چکی چلی اس میں سے آتا نکلتا رہا تو میرے پہلا کام یہ کیا اس میں برتن سے اس میں آتا بڑھ گیا اور پھر میں ڈاکٹروں کی مدد سے چکی کا بڑھیا پکڑ لیا اور اس کو اٹھا کر کے دیکھنے لے کے کہاں سے آ رہا ہے تو چکی میں ہو گئی دوسرے پاس شاسن کے پاس کیس آیا اور کیا ڈاکٹر ہوتا کھانا نہیں تھا مسجد سے گھر کے اللہ سے مانگا دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا اور گھر میں چکی چلی آٹو میں تھی اور اس میں سے آتا نکلا بیوی نے سارے برتن بھر لیے اور بیوی نے پہیوں میں بھر کر دیکھا تو چکی بند ہو گئی. دوسرے پاس چاول نے بنایا جب یہ بھوکے آدمی پوچھنے ڈالے یہ کھاتے بھی رہتے ہوئے دھائی رہے گئے بجلی چلتی ہے کرتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا करने वाले समझ में आ रहा है, बी और ए की मेहनत समझ में आ रहा है, अल्लाह हम समझ में आ रहा है, तो अल्लाह के बड़ी समझ में देना। इसलिए इसका ताबूत नहीं हुआ है, इसका ताबूत नहीं हुआ है, इसके ताबूत कायम नहीं हुआ है, और ताबूत कायम नहीं हुआ है तो उसकी इनाम में, उसकी इबादत में इन्हीं भी नहीं है, उनमें इसके कामत है, इसके कमत तो नहीं, और ये इमाम भी नहीं है। कुछ आवा होता राष्ट्र नमाज कर रहे हैं, नमाज अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म हमें इसलिए दिया कि हम अल्लाह की कुदरत से हमारे बताओ नमाज की, हमारी नमाज की अल्लाह को क्या जरूरत है, हमारी नमाज की सारी दुनिया के इंसान जिस पर सारी दुनिया के मन और काफी हो जाए, अल्लाह की बड़ाई में अल्लाह की शान में अपनी कमी और सारी दुनिया के इंसान की मन पर हो जाए और इबादत गुजर हो जाए तो अल्लाह की शान तो बढ़ेगी, तो बड़ा तो बुरा है, तो जैसा पहले से है जैसा हमेशा, न उसकी शान बढ़ती है न उसकी शान किसी की नापरवाही से घटती है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों को ये नमाज और अल्लाह की इंतजाम का हुक्म हमारी के अल्लाह की कुदरत से इससे ज्यादा हमें करें, अल्लाह के बातों बातों अल्लाह के बातें इस पर पूरे हो, इसके लिए अल्लाह पाक ने अपनी इताअत का हुक्म दिया। तेरा भला हो जाए, तेरा तो कुछ भी नहीं है, तेरी फरमाबरदारी नाफरमानी से मुझे गुजर ही होगा, मेरी इताअत से मेरे हुक्मों को पूरा करने से तेरा भला हो जाएगा, तेरे मजा इधर हो जाएगी। और वो कैसे होंगे, खेती करो और खेती से दो, तिजारत करो और मुझे कमाओ, ना हमारी कुदरत से कैसे, अगर उम्र रजी अल्लाह तआला के जमाने में, अगर उम्र रजी अल्लाह तआला के जमाने में कैसी दुकान, अगर उम्र रजी अल्लाह तआला में कर दिया हुकूमत का सारा पैदल मन लोगों को खाने खिलाने में लगा दिया, देहातों से और कहीं कहीं से लोग आपको खाना ला रहे, खाना खत्म, गल्ला खत्म, राशन खत्म, इतना में हुकूमत भी शुरू तक थी, उतना एलान तक थी, 900,000 किलोमीटर दूर अपने जहां से भी अल्लाह ताला को ये गवर्नमेंट के विषय से चीन को खर्च किया, वैसे ज्यादा कि भाई जनता बिल्कुल आपको इन्होंने रिप्लाई के लिए जो अभ्यास है अभी तो मामले पहली तरफ क्या पहली तरफ मदीना में हुई थी, तरफ क्या करूँ जमाने की तरफ क्या थी, पहली तरफ मदीना में होगी और आखिरी तक मिस्र में पूरी लाइन गन्ना भर के मैं भेज रहा हूँ, वो क्या है लेकिन मसला हल नहीं होगा, जानवरों का खाना भी खत्म होगा, ये झांसी में बकरी जुदा हुआ भूख का एक दो को नहीं पूरी खत्म था और धरती और चल रहा झांसी ने यह देखकर मुझे शासन का जमाना याद किया और सो गए पास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मैं फरमाया मैं उम्मत से कह रहा हूँ प्रयोजन मंत्री क्या हो प्रतिक्रमण मंत्री ही कर क्या उनको बड़े अकल मंत्री इनकी राय पर कुरान की बनेगा देखो की राय विरासत का भी राय आपको प्रमाण के ऊपर तो बहुत अपमान था क्या होगा इसे के तो जहां भी जाकर अल्लाह के ऊपर के गांव का लोगों के घर गए और दरवाजा अपना आवाज दी कि हुजूर के बातचीत को जवाब दो अगर ऊपर हुजूर का दरवाजा समझकर दौड़ेगा लेकिन क्या है कहां से अभी तक पहुंचे ऐसा ख्वाब आ रहा अल्लाह के साथियों ने फरमाया कि उमर को कहना बड़ा असलमंद बादशाह हो मस्जिद वाले बुलाए गए कहा चुप हो गए क्या है एक हम इधर आए या मेरे मोहनी हजूर के जमाने में जब ऐसा कोई मजबा आता था तो इंतजाम बाद में करते थे पहले हम अल्लाह से मांगते थे मिलकर अल्लाह के लिए मांगते अभी हम इंतजाम के चक्कर में कर रहे हैं तो ये तमदीन हुजूर की तरफ से है कि भाई अकल मंदी की तपादा हो गया कि पहले अल्लाह से मांगों को तालू नहीं आता है मां दसा तो अल्लाह की कुदरत से बंद होता है इससे अरे खेती में खेती तो बनिए को भी मिलती है इजाजत के मांग तो बनिए को भी मिलता है इससे तो ही मांग होता है और इसी चक्कर से जिंदगी गुजार दी कि खेती का करो और गंदा लो इजाजत करो और मांग लो और अपने मकान के हल करो इसके बाद नहीं बनेगा अल्लाह की कुदरत को देखने से अल्लाह के गैरी मसलत और मदद को देखने से ही मांग करता है अल्लाह के काबू कायम होता है अगर ऊपर के लोग काम सबको जमा और नमाज पढ़ी और अल्लाह से मांगा अभी दुआ दुआ मांग रहे चेहरे पर बात नहीं दे रहे और आसमानों पर काले बादल आ गए और बात शुरू हो गई तकरीबन 8 दिनों तक या 10 दिनों तक बारिश होगी और देहात के लोग जब आए तो कहने लगे हमने बादलों में से आवाज को सुना कि हमने उमर की मांगी हुई बारिश को दे दी अल्लाह की किताब से पैदा होता है अल्लाह की परवरदारी से पैदा होता है ये नमाज अपनी बनाने से पैदा होता है इसलिए मेरे भाइयों को अपनी नमाजों को बनाने मेहनत करें नमाजों पर और ऐसी नमाज बना लें कि दो नमाज नमाज पर सहमति पूरी औरतों में अपने मुद्दे से मुद्दा देने को जिंदा होगा दुआओं से हवा के दूर को फेंक दिया दो रकात नमाज पढ़कर के पाप खरीदा पानी खरीदा पाप के पानी की जरूरत है हमारा कुआं को तो ये नहीं कहा इसे मना तो नहीं है लेकिन पहले अल्लाह के ताल्लुक का इस्तेमाल करो फिर दो रकात नमाज पढ़ी और कहा अब इसके नीचे कुआं को ये कलमा और नमाज के जरिए हम मेरे भाई को अल्लाह का ताल्लुक भी हासिल करें अल्लाह के ताल्लुक भी मालूम करें और अल्लाह के दीन की मेहनत करके अल्लाह के दीन की मेहनत से कुर्बानियां देकर जान माल और सलाहियत अल्लाह के दीन को खड़ करके अल्लाह के बंदों की गुलामत करते हुए अल्लाह का दीन इंसानों की जिंदगियों में चमक रहा है और इंसानियत का भला हो रहा है, इंसानों की आखिरत बन जा रहा है। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में दर दर घर घर जाकर, शहर पर शहर जाकर, मुल्क पर मुल्क जाकर अपने जान माल की कुर्बानी देकर अपनी जिंदगी का मिशन बनाते हुए, अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हुए अल्लाह के दीन के काम को करे, तो क्या है फिर सबक मिलता है अब अल्लाह तैयार करता है, ये अल्लाह का तैयार करता है कि मेरा अल्लाह ये जन्नत में है और जन्नत में कहा जा रहा है वो कई बकरी के लोग और कहता है उसने मेरी मेरी मेरी मालूम की है इसलिए ऐसा दे दो मालिक को कह देना तो भेड़िया खा गया मालिक क्यों देख रहा आएगा अगर मालिक तो नहीं आएगा लेकिन अल्लाह का आ जाएगा जंगल में अल्लाह को जब अल्लाह सबको नसीब कर रहा जिसके लिए एक इंजीनियर को मशीन देखकर मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व में आ जाता है तो हमें अल्लाह बता रहा है आखिरत बदल रहा है हम आखिरत के लिए जी रहे हैं औलाद के लिए तो चिड़िया पर पड़ी देगी जी रहे हैं हम अपने आखिरत के लिए जीते हमारा जाहिर आखिरत के लिए जहां आप कहते थे हमारी इरादे और हमारी नीयतें हमारी तमन्ना और हमारे कार्य अरमान का साधन मरने के बाद की जिंदगी के साथ इस दुनिया के साथ ये नाक आया तो होगी कि हमने काम किया था ये काम की वजह से नहीं किया था तो बच्चे की मोहम्मद के दोस्त में तो मैंने कहा दिल्ली दिल्ली की बच्चे पाती है मोहम्मद मोहम्मद को बच्चे को नहीं पाता हम तो आखिरत की मदद से पाते मोहम्मद करेंगे लेकिन अगर बच्चों की ज्यादा हम सब अल्लाह में करेंगे हम अल्लाह को अपना बनाएंगे और सब अल्लाह के हो जाएंगे अल्लाह के कानून का एक करेंगे और अल्लाह से मोहब्बत की मौत से जाएंगे अल्लाह सब इसके लिए दोस्तों जान माल की मेहनत और जान माल की कुर्बानियां अल्लाह के तरतीब पर करो नहीं है अपने जमाने के लिए दीन सरदारों की तरक्की पर पढ़ाओ और दीनी सरदारों की किताब और इनकी तरक्की पर जिंदगी गुजारने से अल्लाह रसूल की तरक्की पर जिंदगी होगा और अगर सूर्य धरती पर जिंदगी आ जाएगी तो फिर अल्लाह का आरोपी हो जाएगा, अल्लाह का आरोपी कारण हो जाएगा और मौत के चक्कर से होती है और इंतहा भी होती है, हर अमल की इब्तिदा भी होती है इंतहा भी होती है। शुरुआत तो आप हमारा सबसे अच्छे की है, आखिर इब्तिदा की एक एक तकलीफ है जान से अमल की नीयत से सुनाई है। अगर नीयत करते हो और हर तकलीफ में हमारी हर तकलीफ मेहनत है, हम इसको सुनाने के लिए जो पहले से तैयार हो रहा है।